ren rek def xiraan ko ngi ko yak aj goga xam nga xiraan ci bop amna hadiyu yak gi amna hadiyu waye ndek ak yak na mom kenn duko lajati mom xiraan bi yak gi mu ko yak lañ ko laj hadiyul fasadi wañu ko muy ben ganna bam ko yakke dawul bitiko raw ko taxawul arafa xam nga itam sa yo xam aj raw na la day ajew mu itam hadiyul fawati raw gam la raw day ajew nga jox ci hadiyu kon ñaara nga ko bam doone ba nga ñew diko fayse nak dang ko faddi fa khiranati lol mo ñu yetti wa mo ma nga ko faye mom nga xamni baxna dañu la ci laaj am hadiyu mu ñëk ma yaqoon mom la jëm khiran gi lañu la ci woon addu mom yaq ka lañ la ci laajoon ak raw gam la raw mu yaar fay gi nga ko fayse ba ba nopp nak legi defa khiran lol mo ñu yetti mom lay waxna wa salasatun in afsada qarinan summa fatahu wa qada qarinan li bëgg wax dono bu don tamatu batay non lañu bokku waté xolé faraba mun hadiyun lil ifsadi wa hadiyun lil fawati wa hadiyun lil qirani aw at tamattu as sahih allati jahalahu qadan yati yango adiyun yakga ci yoonu ndek wa ak adiyun raw gala taxaw ara raw ak qiran ngi mu jëf ba tamatu ngi mu jëf fay ko goga te mom muy bu bax gogu lay am adiyun bobu de ganga ñu kan def yak gum jëgal nañ lako mom lay waxna wa saqata hadiyu al-qirani aw at-tamattuhi allati fasada wa fata lin qilabihi umratan da ko bind yar yon ngay deug wa saqata hadiyu al-qirani aw at-tamattu da ko bind yar yon bo pare gen gi mo wax sa mo be ko bind yar yon sharab wa umratun war na ko itam ak umra in waqaha ndem xewna mom yaqga in waqaha ndem xewna mom jote ga qabla rak'atay tawafi ci ñeuk ñaari rakay warga alaykum salaam moy itam dañuy set jotté gam jotté ba adam gogu yaqku bu fekké né bobu fekk gul mu wër ba julli ñaari rakka ya kon dañuy sakku ci mom mu def ak umra xala ñoo bëgg mu andi ak wër kaaba ak dox safa ak maro yo xamné genn jotté amul ci biir kon nak buñu sété la yaqan adam moy jotté gum jotté won ci ñëk mu wër ba julli ñaari rakka lol man na am ci latam yu wër man na am ci bam wër man na am ci bam wëré ba nopi té julé bu ñaari rakka ya ak gi mu yaq la wax né bu féké né bam koy yaq ci kaw joté bobu fék gu mu wër ka bu mu julli ñaari rakka ya ba fék na mu wër ka bu julli ñaari rakka ya waye bobu jëtu gu doona dox safa maro su boba day defaat xumra bolé ci bu fekke nak mom fekk na mu wër ka bu julli ñaar rakay wër ga te fekk na mu dox safa ak maro boole ci kon humra gi duko jar wa tax bo xale sala ba mu ne salihun bi wuquhihi qabla at-tawaf wa bi wuquhihi ba'dahu wa qabla rak'atayhi ñene bu ne qabla rak'atayhi at-tawaf jam tanu na ne da jote te bobu tambale gul wër wala bo wëré ba nopi te jote gu julli ñaar rak mu ci man do na def humra wa kasa in waqaha ba'da rak'atay at-tawaf wa qabla as-sa'i liman lam yasha haqiba tawaf al-qudum yani itam sax bu fekkone werna ba julli ñaar rak yor ga waye da fek mom doxagul safa ak marwa xam nga ne kon koku itam atay ben mom kon def umrah wa hillatu wujub al-ityani bi umratin huwa an ya'tiya bi tawafin wa sa'in la khalala fihima bo gisee ñu sakku ci mom umrah dañu xamne bo umrah dañu andi ak wor kaaba ak dox safa ak marwa yo xamne amul ben xati ci bir moy jottu fe jottu ben yaan walisa law waqa al wato ba'da rakhatay tawafi liman qaddama sa'ya aqiba tawaf al qudumi aw ba'da sa'i liman lam yuqaddimhu wa qabla rami jamrat al haqaba fala umrata hali li salamati tawafi wa sa'ihi min al khalal neena bu fekkone mo gana bu julle ñaar rakay wërge bu nopi la te fekk na itam bu dox safa ak maro wala bok ganaw bam doxé safa ak marwala ci ganaw ifada ta fekk dogu jëfugo jëm ray xaba yépp du tax ñu bamu loko xumra gi ndax liñu bëggal rek def nako moy andi ab wor kaaba ak dox safa ak maro yo xamné ak laal xewu ci biir lool da nga lu jaxaso way bo nopi boko sétlu wat ni ma waxi baati dang ko mëna japp inshallah wa ihjaju mukrahatin warna itam ajali kuñu forcé anam bu fekke ne mom da forcé jigen joté ak mom mo xam soxnam la mo xam ak jaamam la bo xamni moko digal armal mom gor gi mo wolbeti ko joté ak mom xam nga kon yak nak adjam mu ne kon moko wara adjali wat kon moko wara adjali wat mom gor gi defal ko adima bolé ci wa innaka hat ak donte fekkon mu seyi wat ak xayru hokul mom ñana sool beti ko won fasé ko da ko xuti wat jëkkeer waye mom jamono yoro buum rek la yakalu adjam ci kaw forcé ko ci joté du tay jëkkeer jëk ji nga xamni moko yakal ak gi ne ko adjam sa soxna su jëk soosu te jëkkeer ñaaral ji ko won leg du sañal am lay waxna way jibaru as-sawju as-sani hala ithnihi laha fi qada'i al-mufsadi jëkkeer ñaaral dañ ko wax ne ko mayal digal sa soxna si mu dem fay adjam bu ñëkëna yakku te jëkkeerim jëk ji yakoon ko aw baahal amata allati akrahaha akraha fekkone itam mom dafa yak ajak jaamu bi jigen wal petit bo jaay ko wa bay wa jaay su sañ ko jaay way way jibu bayan wu jubi qada'il mufsadi alayha way bokoy jaay da ngay leral ko jaay ne ko ah yak na ajam kat te war na ko def fay wat da ko mo mu jaadu ko wa illa falil mustari radduha bi bako jaaye kenn mom jaam bobu te waxoko lolu bu ko nexe mu xacc ko mom ne bako xamé nak cëndiku nak faaw mu bayiko mu dem fay ak yaq gooy mom ay dugal on ko mom leg mom wess wa halaha warna ci mom jigen ja in ahdama dem gor ga ñak na wara jaxate mu delu halihi ci gor ga kal mutaqaddim niki aji jitu niki delu ga aji jitu dafa wax ne dañu wax gor gi ne ko yow ya yaq ak ajam ya ko warona passali wat yep mu aji wat ci kaw fay gi waye yow mënoko te soxna ci mom man nako kon na soxna ci dem defali bopam fay gi te nga rembursé ko bokay rembursé nak day melni karu johi al mutaqaddim manam remboursement bu yeso won ci kanaw yar yo ñu sétlu ci gëna niw ñu fay ko ko remboursement mom lañu def yow nak moy al mutaqaddim sara bi lay fatali fan la jito ne la firu johi man ulqiya alayhi tibun aw hala ra'sihi satirun wa huwa na'imun ولم يجد الملقي شيئا يفتدي به هنو فافتدى المهرم بخير السوم ثم أيسر الملقي فترجه عليه بالأقل مما أنفقه ومن نفقة مثلها في السفر بلا إسراف وفي الحدي بالأقل من ثمنه وقيمته لأن كسان نون لاتكولن تاني واخا ني بوكو كاوي ديندي مام ارمال بو غاوي ديندي ارم علمان بوروكو waye nak ko sanni bu ko mënut mom nako def te del mu rembursé ko luñu wax ci gënal ko té la bëgg mëro li mu ne fi tam jigen ji bu fekké ni delu wat na adjali bopam fay ga gam yaqal fay ga jëkërëm ji yaqal kon dañu jëkë di rembursé ko yaari lu ci gëna neew dañ koy laaj lo dépassé ci bi ngay del diko fay mu ne nangam ñi sét jigen ji tollu ci dara jam bu dé aji lu mu ëpp dépassé no ay féram ëpp tollu ñi sét yu yaar lu ci gëna neew rek ñu ramusé ko lool fekké lam féré mom bop mo gëna ñëw lu toll lañ koy ramusé bu fekké lam ramu mom di ramusé ci normalement rek mo gëna ñëw patay lool lañ koy ramusé xam nga lam muy féré mo ci bop mom mëna bañ yémok la morom mom rek di féré wa suñu yémo nak lu ko jox baan waye buñu ëppanté mom la gëna ñëw lañ koy ramusé adi mom defo wa nak adi mom nak xam nga légui boy fay da ngay def adi hadiyul fasadi adiyum itam dañuy sét lu ko ci goor ki wara ramusé moy dañuy sét lam jëndé adiyum ak waloru ak xaymay adiyum deug deug manam lu ci ëpp ñom ñaar lu ci ëpp rek ñu bayiko té ramusé ko lu ci gëna ñu dañ koy laaj ne ko adiyum nga ray loko jëndé mu né nangam ñu laaj julé yi xam adiyum yoy jamon adiyum fu tollu ñu né nangam lu ci gëna ñew rek mo la ko goor gi ramusé wa faraqa tekkaliko nak mom gor gi man jigen ja nga xamni afsada yakna ma ho and ak mom afsada yakna ajga wala humra ga ma ho and ak mom min ihramihi la tambule ci armalam ga li tahalluli ba ci yewi ko ngo dafa wax ne bu fekke dafa and soxnam ba jaam bu jigen aji far jote ak mom ba yak gogaaj ba gogo humra ñu koy wax ne ko boko def fay ci bu andat ak mom jamono ya nga armale ba kera nga yewi ko na nga sore ak mom la neex yu bari ko fofu waaye boo xasee de moom fa nga armale ba kera da yeyu ko ci armal la da ko gis mom la gis ndax bañ rek mu yakalal ko nam ko yakalon mu nek amna ñu ne wa joban la amna ñu nadu ban la xol sa raay bu ne wa faraq ne wa joban waqil la nadu ban xam nga am sa soxna ba sa jambu jigen sa nga andam mom waye ndegum sa bu ñeek mo ko yakal ñoo bile bobu ciono ñoo bëgg nga taggo mom fi nga armale ba kel nga yeyu ko amna ñu wax wa joban amna ñu wax nak nadu ban wala yura ha deful samonte zamanu ihramihi jamonay armalam nga may nak bo de fay ci la nga yakoon nik aju daw nga yakoon nga ko fay ci ren di la wax ne la jamono ja nga armalan daw bo ci tolo ren wara armal dedet la nexe mom daw nga ter armal melni wer ko rete nga tel armal ren mom nga baye ba tabaski dugg babu weru dugg bi di bëgga jeex manam fa mom la sara bi waxna falaw ahrama fi shawwal wa afsadahu falahu an yuhrima bi qada'ihi fi dhil qidati aw al hijja yana bu fekke ni daw da nga armalon ci yoru korite wi far ko yaq ren nga ndiko fay dum dogone la faaw ba te yoru korite nga armalat la nexi xaar ba ci digi mi wer ni tollu ba wa toski wi te nga door armal du sarti yari jamani armali tombe ben yon rek nam don won dan nam doone won daw bu doone ko ren wala yura ha samanu ihrami bi khilafi miqatin ci wutek miqat in shuriha ndem yonalef nako mune nak bu fekkene amna miqa mo armale won daw te moy sa miqa mi sakku ci yon nga armale ji ren doko sa ñewesu mom itam boko jegge te armalo rek bo rubuti go armal ganaw ba da nga am alama ah manam bere ba nga war ba nga armale won daw fekke mo don sa miqa ren nak bu nga demé di fay nga dem rom ko jall bu armale rek am alamanu tahaddil miqati wa bu fekke du won ma nga armale won daw du won sa miqa nak te sa miqa ngi ci kanam nak kon bu la nexe dem ci sa miqa waye da nga ma nga armale won daw moy sa miqa ren bo jo tolo nga armal boko weso te armalo gëna bu nga armal toñu ko rek alaman bañ la waxon ci tahaddil miqati dal ñew fo mo la misale kal khulayfati li madaniyin wal juhfati li misriyin fa innahu yajibu al ihramu bil qada'i minhum mam lay xana sax wa intahaddahu dem jegina ko fa damun kon dede war nako lolou mbay wax legi bo yeso ko sa yu jegge mi xam armale won te moy mi xam deug deugum rek bu ko jegge ci mi fay ci rek alaman war ko wa aji sa adoyna tamattuhun tamattuh mu nek fay han ifrad ni walis ifrad wa haksuhu akub sabana da wax ne bu fekke nga yakoon ifrad la boko faye tamattuh mu bax fekke nga yakoon tamattuh la batay boko faye ifrad mu bax da nga yakoon mom mu ci man don ci ñoom ñaar mu nga ko fay morom ma la khiran wa ya khiran nak mom du lay han ifrad ni walis ifrad aw tamattuh wala tamattuh ni waye nak bu fekke da nga yakoon ifrad la ma tamattuh la da nang ko fay khiran da nga yakal fekke ifrad la won ba tamattuh la won du nang nga fay sheko khiran wa hak suma ak seenu safal ñoom ñaarit seenu safal moy da nga yakoon bu fekke khiran do ifrad du ko mëna fay tamattuh du ko mëna fay yo mën ñu wéccante ñoom tamatu ifrada ñu mën ñu wéccante sa yu ne ko ci yaqari su morom mën nga ko fay morom ma waye khiran ifrad tamatu yett yoy mën ñu wéccante sa yo xamni yaq nga ifrad ba tamatu khiran mën ko defal sa yo yaq aju khiran boko defay ci bu ko def ifrad ba tamatu ñu mo andi wax ak suma wala yenu bu mëna wotu qada'u tatawuhin fayu ciobarew han wajibi walis waru gar bu fekke da nga defon aj go xamni ya ko ciobarew rek du won waru gar ci yow yak ko boko def fay bang koy fay ci nak legi fekk yow defo go won aju saaju farata nga bëgg na legi ngoy fayé far soppi ko sa farata lolou la ni man la du mëna nek da nga yakal aj go xamni ya ko ciobarew won rek waye du won waru gar bo dese diko fay nak lang koy faye fay bobu do nga lu man fay tataw ba do nga lu man waye bobu bu nga def saaju farata far ben yon ne mu noppal ma tete ba tay rek sa farata war la wa kuri hasibef na hamluha yanu jigen je lil mahmil jëm ci jagaajal ba manam sa soxna wala sa jambu jigen rawante ni jigen ni jambur mu yek ci geleem gi diko yekati diko tek ci kaw ñu ta fek nga armal lolou tamuñ ko manam yow armal nga ak mbaxum ra sa soxna nak legui di yek ci ko jagaajal bi nga diko yekati ngir diko dimbali mu yek lolou sib nañ ko dem yaa jeukeram so de ko aramante mo melni ngay bayam nak mom man nga ko musarabina wa amma mahramuha ka abiha fala yukrahu lahu hamluha kon jappal na yow jeukal dal bo waxi armal ak mbaxum ra sa soxna mom bu de yek ci kaw auto ba ci kaw dara yit nga diko yekati di jotté lolou sib nañ ko woni sayi ko ngir lolou tax uttuhisat wutefna as-salalim ay kerkaran ay ras moy ay kerkaran en lolou motax ñu wut ay yewkay yo xamni ci la jigen yek ndey yek ci jega jali yoy jamono da amon ci yoy jamono bu tan ay yewkay yo xamni bu jigen jiyek da ci aw rek jallu yek du soxla wo jëkërum diko jëw jëma dimbalé bañ ba cey def ak sip wa ru'yatu zirahiha ak gis ñaari xasabam xolal lolou ñu ne bo xasse armal sip nañ sa soxna si ngay xol ay loxom ngay gis ay loxom sarawa na nanu kon wal zahiru hurmatu masihima li annahu aqwa fi madinati lazzati min ru'yatihima mune bo degel kon de mel sahir si moy aram na kon galal ay loxom ci way jamono xam nga armal motax ndax neena lal gi xam nga mo podole ci buri walu ban betan wax kon gis galani ci way lal ga da na ko aram nga wara def la shahriha waxu gis kawaram nak manam sibu ñu nga armal bu nopi gis kawaru sa soxna xol kawaru sa soxna am sibu ñu ba kon na delu fekke dama waxon bu yott aram legi xamul mu waxe legi ci band bi waye ru yott sibu la da ko taf ci koriha ya kana lol la wax itam woru mo ya kana dal dang koy mas woru yottu jiraha mu ataf ci hamlu ha ji nga wessu sibu la shahriha waxu ñu kawaram kawar gi mom bañ ñu nga xol kawar soxna ci fek nga armal yow wal fatwa batay bañ ñu ubbe fi umurihi na ci seen mbir ñom jigen ñi neena jamono yo armalé aj mbaxum ra ngay borom xam xam mu ne di laaj lu aju ci mbirum jigen ñi lutax ñu bañ nga wax ca lutax ñu sip nga wax ca donte lañu wax da aju ci walu sawkayo ka haydin wa nifasin duté nga sañ ko taxu ñu sip ko wa harama aramna bi ci sababu armal wa bil harami ak bo nekké ci hurum ja hurum ji moy fan min nahwil madinati ci fete ak madina arba'atu amyal ñenti mil la aw khamsat wala jurom li tanhim tam nga yam ci tanhim wa min al hiraq bu do ci wedd fete ak hiraq samaniyat jurom ñetti mil la lil maqtahi yam ci maqta wa min harafat bu do ci wettu harafa ga tisatu jurom ñenti mil la wa min juddata bu fekke day ci jidda hasharat fukki mil la li akhir al hudaybiyah ba ci mujuk al hudaybiyah wa yaqifu tay taxaw saylul hil yalum allah ba dono ho ci yes hurum ji aw neena sa yo xamni armal nga aj ma humra te yewi ko ba nga nek ci bir hurum ji mom la wax fam tambale fam yam ni bagal hurum bi da am moy wala ma kan li hurumi hududun haddaha sayyiduna ibrahim sallallahu ta'ala wa salamu alayhi thumma quraishun بعد قلحها ثم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حام فتح مكة ثم عمر ثم معاوية رضي الله تعالى عنهما ثم عبد الملك بن مروان ثم عبد الملك بن مروان توفي بعدها خلاف بين المعتمد منه محددا لها بالمواضع والأميال هنا هرمجي دامت خم دا أمون أي يمكا يوخم اسم إبراهيم موكو دهون كان أبو خريش amono fuñ ko yamale won mom borom ji gannaaw yonent bi ci bopum at mo ubbe makka wutalal nako ay mandarga gannaaw bi xomar gannaaw bi muhawe gannaaw bi abdul malik ibn marwan ñep wutal nañ koy mandarga waye da xaw ay wuté kon nak mu leralal lañ ci sukkandiko lañ ci sukkandiko moy bu dé ci walu madina watna ma juroom ñenti mil da juroom waye ak lu mën jam nga yam ci tanhim tanhim mom ci xel jala bok tanhim mom bokul ci boné ñento boné juroom ci yam du te magam mom ci tanhim rek lolou mom dogu nañ ci alhamdulillah bu def fete khiraq warna fa ma juroom ñetti mil waye magam ci makata bu de ci harafa warna fa talli lu tollu juroom ñenti mil bu de ci jidda warna fa tollu ci fukki mil ba fa hudaybe yam hudaybe ci bir hurum ji la bok fam yam la jullu ci li akhir hudaybe neena nak yol ma nga xamni mo bayiko ci allah wa di ñew do ak si mukk ci bir hurum ji moy wayaqifu saylul hilli donaho lay jox tek mu ne lay ndox ma walé ci all bu ñu du faral mukk daw dawul ak ci mukk ci biir xorom ñi dana ñew ba taxaw tolox ci biir légui nak sayo armalé mo xam yaangi ci biir xorom jimu la wax légui wala yaangi ci all ba wala yaangi fa nga dëkk sax ba yaangi amerique ba yaangi ci armal ba armalo way yaangi biir xorom ji dana aram ci yow taharrudu barriyin garal ko djub jeri taharrudu ji moy fahili haruma jele haruma bi fi lu mal la lu mal dina taharrudu moy fahila manam jappal ne sayo armale te yoy gogo wax nan la ñaar yoy ko yep ci gannaaw fo man di nek mo xam ci bir hurum ji mo xam amerique mba sam rew mba la war mak wa yaangi ci armal rek mom te yoy gogo wala armalo defo dara wa yaangi ci bir hurum ji ñu la wax legi wax nan lay hurum ji fam tambale fam ñom donte armalo ci yam nga li aram na ci yow moy rawu dox ci souf ci am ci lako yalla dekk nga ray ko ray europe ray europe bo xasse armal ak fo mën di nek ba armalo wa yaangi ci bir hurum ji ñu la wax legi suñu la ray europe bo xamne ci souf lako yalla dekkal bo ndox mom niki nap jëna yoy mën nga ko waye wo souf ci mom aram na moy taharrudu barriyin garal ndot ku dekk ci jeri wa inta annasa ak donte minna moy donte ñew na ci nit ñi ba di and nit ñi du tax nga sañ goré ci fek nga armal wala fek nga nek ci biir xorum ja te wa shamila al barri al jarada wa dhifdaha al barriya wa sulahfata al barriyata allati maqruha fil bahri wa in hashat fil ma'i ene bo waxe al barri wa shamila al barri al jarada wa dhifdaha ene yobale na njereri ak mbotti mi ak mbotti nga xamne mo mbottum suuf la da mbottu ndox mbottum suuf ak bonar bi nga xamne bonatu suuf la oku ta bu geej donte dina yag ci ndoxit waye mom bot suuf si la ci sañu ci ray dara bi khilafil bahriyati allati maqruha al bahr wa in hashat fil bar yani wotuma yi nga xamne nak mom geej lañ dekk don da ñew ci suuf si ba yag ci ne waye yoy ndox lañu mo xam bonat ba yoy mo man nga ko ray du wañ dara kon la waxa ko ñoom na gatal moy sa yo armalé dal te yoy gogo ba nga nek ci bir xorum je ci makka bul khalat ray aw rab wo xamne ci suuf la dekk dekkul ci ndox aw la bi u kal lon te def ko lek bu ron rab wo xamne yon dugol yon lek lu ko niki mbam xox la mba golay mo xam ya ko mom mo xam waxu sak la sang du sang sañ gore aw tayra main wala janaawu ndox neena janaawu yi naaw wo xam dañ dem ci ndox ma lu bari nga xadi far ci jeen ya yoy waye mom ci suuf ci la dekk do rab ndox rabu suuf la do ko sañare dug na ci la aya wa baydihi ak ay nenam neena buñ la aye hayawan xamal ni nene ci la tin tolu ni bo xasse armal do woni ay nen ci xurum ja do woni ay nen fa nga dekk donte sax amerique la ma fenen bo nekké ci bi xom je non do lal europe ci yoy do woni sen men wo jus yi akub xajam xam nga dana won bulal jëmi rabwa mune ak lu bokku ci mom wo jus yi akub xajam moy lu bokku ci mom bu ko lal ab tankam mba aw lafam ba dara bu delu naw ba bu delu wax mene kewel bu lal dara ci jëmam bu ko rebbu bu def lu koy nuru wal yursilu ko nako dal di boyal bi yedihi ak loxom aw rufqatihi walay andale ci allu ba nga rebbu won aw rebbu te xam nga ne sañ nga ko yoy jamono armalo defo dara nga dem ci allu wa rek jappo rab armalo defo dara ganna ba sayo armale mba armalo way dug nga ci hurum ji ganna ba fekke ni armal nga mba armalo way dug nga ci hurum ji gawul tegal gawul tagu mom legi mëna to ko yorat legi bude sa loxo bayiko mu dem bude da am ñu la ko yoral ne leen bay leen ko mu dem kon mi ngi mel nga ñew ba jup xorom ji rek ci all bi nga fi japp awrab wala bati ko armal don sax dugg ko ci bi xorom ji mba armalu way xass nga dugg ci bi xorom ji yoy jamono rabo bu fekke ya ko yor bay ko mu dem fekke ñeen ñoko yor wax leen ñu bay la ko mu dem defena lolou yomuna ni ya nga ci all bu rebb nga señ nga rebb yoy jamono ndax nekko ci xorom ji te armalo waye gannaaw da nga armal ba nga dugg ci xorom ji rek rabo wala ni tagol ak mom raw nga jappon ci ba nga ci ba nga ko sañé waye legi sañito ko tagol ak mom boko yoré bayiko mu dem bu ko sey an ndoyal wax len ñu bayiko mu dem wasalat taxuna milku ak momelum han hu walis rabo neena legi momo toko sax fi tolu ni bu fekkone kenn rettal niko mu recc do ko sañu fayu bu demone ba ci hin la kenen jappat ko it ganaw nga yeyeku doñu mën ko nang ne ko fayma ya jappat sama rafa lay wax na wasala taxuna milku ak momelum han walis rabowe falaw arsalahu ahadun fala yadmanahu bu ko kenn rettalon fi sax du tax mu fay la aw atlaqahu lil harami fa akhadhahu halalun fil hin qabla ma ukhiya bil wahsh fa huwa liman akhadhahu fa itha tahallala al muhrimu min ihramihi fa laysa lahu akhadhuhu min ena boko bayiwol mu dem kenn jappat ko ci alba nga nopi sa armal dem fekk ko keur mu yor ko lutax nga ne ko rob yi mako yoron wacc ko buma armale kon mako mom day momato ko rek moy wasala mil ko xana la bi bay ci yi waxu ñu bu ko baye ci keuram ana bu fekke da nga rabu awrab nga japp awrab bayiko ci sa keur ganaw ni nga wolbotiku armal ba nga dugg ci bir xorom ji dañ la wax ni la rabo nga bayyi sa keur waxal ni waccal lako waxal ku lako waccal boko yore won dal legi mom dugg mom xorom ji ñu wacc lolo ko mom ba nga and ak sap xalam war ko mbay sa yannano ba ñu wacc lolo ko mom waye ndegam bang koy japp bobu sañan nga ko ndax ya nga won ci Allah ba te armalo sa keur yi nga ko bayyi ganaw ni nga armal ba nga dugg ci xorom ji ta du tax ki wacc lolo ko moy la bi bayti da nga ko bayyi ba ñu bi fekko wa hal ndax wa in ahrama ak donte armale won na minhu ci kërëm goge ci negam bobé tawilani ñaari degen nga ko da ñu wax ni nak bu fekké né rob yu yango bayyi ci sa nek waye sa neef nga armale won ndax bo da fekk muy ci mi xama mené da nga dëkk ci mi xama ba nga dëkk digënté mi xaak ak makka wax na ni kon sa rew rek nga armale am na ni kon bu fekké fofu nga am rob faaw nga tagu mom am na ni dedet mo yëppayam man ko ko fa baye bu ñibbi ci fekkat ko fofu nak mom tawila ni fala yastaji du jema yeesal milkaho momu awrab wala yastaudi hu hoti du ko jema denko it neena dal bo xose armal mom mba nga dug ci bir xorom ji rab wo momu ton du ko jema mom ni ko do ko jënd bu ne ko may do ko nango bu ne ko denki bu ko nango denko ndax yow señoko tamo do yeesal ak momelam moy do ko jema mom bok fekke jaay nga ko bu ko jema xacc ni non dal bu ko jema mom mom gu yees bu ne ko ni denk bu nango waraddahu warna ko dello in wajara dem fek na modi ho aji denkam ja neena sax bu fekke nañ la ko denkon jik ngay armal mom raw bi kana bi bo armale war ko dello borom ne ko man kat legi armal na am sawrab wa illa bu fekke ni fekul wajojo nak bukiya kon dese def ko ci loxom rek fekke giso wajjo man ko ko delo kon sey bo teye ko ndax jamono yeng koy teye bo sañan nga ko li dafa gar ganaw bi to giso ko man ko delo wa fi sihhati shira'ihi nek na ci yeru ak jëndam qawlani ñaari wax manam bo xose armal ba nopp nek nit wo beti ko dile jaay awrab akay ndax sañ nga ko jënd ci mom xana bu ko xose jaay bo xose nangu rek dal japp ne kon jaay mi werna te war nga taggo mom legi ndax mom nga ko war nga ko baye mu dem nga xamne bu ne jaay mi werna mom boko dello waja rek wara fay alaman bi xam nga ko di nga jënd ngi werna dang ko wara jënd baye ko mu dem kon nak boko dello waja da nga wara fay alaman bi bu topé jojo wax am ñu wax ni dedet jënd ga werut day war nga dello ko ki la ko jaayoon ta boko delo it tax dara war na ci tax ni bimu ko delo tax dara war na ci kon dal lim bëgg wax moy yow nga armal gis kuy jaay awrab mu jaay lako nga jënd ko amna ñu ne jënd ga wërna te légui rab rabo nga mom nang ko wara bayyi mu dem bu fekke sagan nga ba delo ko waji lako jaayoon nak kon dam nang ko ray da nga ray rawa su ba da nga fay alaman bi am ñu ne dedet jënd ga baxut batay waja mom awrabam rek day war nga delo ko ko sayon du ci nek bu ne do sañ rayrab na ñu sété ci ilal fa'ratan dara janax wal hayyat ak jaan wal haqrab ak jiit matlaxan lu man di doon wa ghuraban ak baxaañ wa hidaatan ak lijin amna yo xamne yoon may na kulen day moy yoyu mu sété janax jaan jiit jiit matlaxan mo xam dina wala mo xam mag la mu jullu ci matlaxan ngi delu ci jiit ji.